یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اللہ اللہ مقبول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اشنگر کے بدھو دے بڑا اللہ اشنگر کے بدھو دے بڑا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Ooh.